اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر بھی 2 بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی 17ویں شب ہے. کثیر عاشقان غوث الاعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. ہمارے یہاں تربیتی اجتماع 3 روزہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے مدرسین کا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا امیر سنت کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا, اس کے ذریعے ہمیں سوال موصول ہوا ہے, کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی, البتہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گناہگار ہے. اگر کسی پر 12 سے 15 بار لال مرچیں واری یعنی پھیری جائیں پھر بھی اسمیل نہ آئے تو اب کیا کرے؟ نہیں آتی بازوں کا, یہ بھی نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا ہے. ہاں, نظر اتارنے کے لیے 3 یا 7 مرچیں لے کر منظور یعنی جس کو نظر لگی ہے یہ شک ہے اس کے سر پر سے گھمائے, اب اس کو توے پر یا کوئلوں میں اس کو ڈال دے تو اگر اس سے وہ بدبو اٹھے گی تیکھی تیکھی, آنکھیں جلتی ہیں چھینکیں آتی ہیں, یہ اٹھے گی اس کا مطلب تو نظر نہیں ہے, یا تھی تو یہ نظر جل گئی. اور اگر کچھ بھی نہ آئے نارمل دھواں ہو تو پتہ چلا کہ یہ نظر ہے. تو اب یہ کہ کئی بار کیا نظر نہیں اترتی تو خالی ایک ہی تو نہیں ہے نا طریقہ نظر اتارنے کا, کئی دعائیں ہیں. فلق, سورۃ الفلق اور سورہ ناس بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے نظر اتارنے کے لیے. مختلف آیتیں ہیں نظر اتارنے کے لیے پڑھنے کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ نظر اتارنے کے وہ اورات پر عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. بچوں کو یہاں لگاتے ہیں کالا ٹکا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں ٹھوڑی پہ کالا ٹکا لگایا تھا نظر سے بچنے کے لیے. ہمارے یہاں لگاتے ہیں عام طور پہ, لیکن یہ ادائے عثمانی پر عمل کرتے ہوئے یہاں لگانا مناسب, کاجل یا کوئی بھی کالک لگا دیتے ہیں بچوں کو, یہ لگانا اچھا, اس سے بھی ہو سکتا ہے نظر نہ لگے. اس کو کوئی چیز پسند آ جائے اپنی یا دوسرے کی تو ماشاء اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگے گی اس کو, نہ اپنی نظر نہیں لگے گی. بارک اللہ کہا تب بھی نظر نہیں لگے گی. اب وہ آج کل کے تلفظ کے ساتھ کہے گا تو شاید فائدہ نہیں ہوگا, جیسے ماشاءاللہ مسالہ, اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. یہ سوال آپ سے شاید پوچھ رہے ہیں, یہ کچھ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی راستہ بتا دیں. اب وہ میں کیا, وہ میں اس قابل ہوں کہ زیارت کی جائے, میں یہ بولوں کہ میری زیارت کے لیے جب لکھا ہوا آیا, میں نے پڑھ دیا. تو آپ نے پڑھ دیا, میں نے بول دیا. وہ تو مدینہ مدینہ کیا نا انہوں نے سوال. تو کیا آپ سے کوئی حکایت بھی تو زیارت کے تعلق سے؟ بابا دنیا میں جو یہاں سے ملنا چاہتا ہے وہ بتا دیں. کیا اتنا بڑا ہو گیا کہ میری زیارت کی جائے؟ کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا, کیسے آنا ہوا, آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. تو بڑے وہ کہ وہ انہوں نے اثر بھی ہے اس کا کہ قیامت کے دن اگر مجھے کہہ دیا گیا کہ تم اتنے بڑے بزرگ بن گئے تھے کہ لوگ تمہاری زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے, یعنی وہی اپنی عاجزی کے طور پر اس طرح کا انہوں نے فرمایا تھا. یہ حکایت جی ہاں آپ نے بیان کی کسی میرے رسالے میں سر. آپ کو اس وقت جو بھی دیکھ یا سن رہے ہوں گے, کل دیکھیں گے سنیں گے, آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی دنیا میں آپ سے ملنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ سوال ہے. تو اس طرح تو میں ملنے کی دعوت کیا, یہ بیچارے آئے ہوئے, ان سے میں نہیں مل رہا تھا جی. دعوت تو دینے سے رہا کہ آؤ میرے سے ملو, تو ایک تھوڑی آئے گا, پھر کہیں آپ پہنچیں گے, ہو سکتا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں, ویسے ہی ہوں کہ کبھی تھوڑے بہت تو مل بھی دیتا ہوں, ایسا نہیں کہ قسم کھائیے, لیکن زیادہ ہوتے تو میں مل نہیں سکتا. آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں جب امیر سنت ہو, مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو, تو آئیے مدنی مذاکرہ سنیے. انشاءاللہ قریب بیٹھنے کی, جس طرح ابھی ہمارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں, انشاءاللہ بیٹھنے کی, مدنی پور لینے کی اللہ نے چاہا تو آپ کو زبردست سعادت نصیب ہوگی. نہیں اگر دیکھو یہ بھی سن لیں گے نا, وہ کہیں گے قریب کا بولا تھا آپ نے, یا بیٹا ہے کیبن میں کانچ کی, ہم کو دور بٹھایا. یہ کسی کو بولے گا, کوئی اس کو بیچارے کو جواب تو دے گا نہیں, وہ خود بولے گا یار میں نہیں جا سکتا, تم کو کیسے پہنچاؤں اس کے پاس. خصوصی خصوصی کا وضاحت کر دیں, خصوصی مدی مذاکرہ ہوتا ہے نا بابا, اگر قریب بیٹھنا ہے تب بھی قریب بیٹھنے کا موقع ملے اس کی گارنٹی نہ دیوائے. قریب کانسیپٹ یہ ہے, آئیے جو دور تو وہ ادھر جا کے بولے گا کہ میرے کو مدنی چینل پر دعوت ملے گی, تو یہ جو حارثین ہوتے سارے سنیں گے تھوڑی اس کی, بولیں گے بیٹھ جاؤ, تو پھر وہ کہیں دل برداشت نہ ہو جائے کہ کس کو قریب آنے کی خواہش نہیں ہوتی ہوگی. تو آ جائیے آپ, وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے, رضا کے لیے تشریف لے آئیے دین سیکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی ملاقات, ایک سے زیادہ بار بھی ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی تھوڑی ناممکن تو نہیں ہے نا, لیکن ہم یہ ملاقات کے لیے ٹائم دینا یہ جی ذرا آزمائش ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, تو کیا ہم کسی کو 600,000 درود پاک کا احسان ثواب کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے, جزاک اللہ عمر حیات اتاری. نہیں تو یہ احسان ثواب میں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ 600,000 والا درود شریف, درود شریف ایک ہی ہے, 600,000 والا درود شریف میں نے احسان ثواب کیا. اب یہ لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم نے اتنے درود شریف پڑھے ہیں آپ کو تحفہ, تو یہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے. یہ اپنی مطلب نیکیوں کی اتنی مقدار کیوں بتانا چاہتا ہے؟ ایک پڑھا درود شریف ایک چند سیکنڈ میں, اب وہ 600,000 والا درود شریف ہے, تو اس کی وضاحت نہیں کر رہا آپ کو. میری تو 600,000 درودوں کا تحفہ. اگلا بولو یار اتنا عاشق رسول ہے, ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہوگا, یہ تو 600,000 درود شریف پڑھ لیے. تو بھائی آخر واہ واہ کیوں چاہتی ہیں؟ سرو ریا میں حب جا حب مدح تعریف کی خواہش, اس طرح کی چیزیں آدمی کو ابھارتی رہتی ہیں اور نیکیاں برباد کرواتی رہتی ہیں. بتانے سے نیکیاں برباد ہو ہی جائیں یہ ضروری نہیں ہے, لیکن مطلب اگر ریا ہے, اور عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ریا کیا, وہ کر رہے ہوتے ریا, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ریا کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں, میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے عمرے کیے. ارے بھائی ٹھیک ہے, بزرگوں نے بھی اس کا اظہار فرمایا, لیکن وہ مخلصین تھے. آپ کس لیے بتا رہے ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے رجب شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھے, یہ کائے کو کہہ رہے ہیں؟ نیت کیا آتی تو یوں اندر میں نیت کیا یہ آدمی دیکھے, اور حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپائے کہ اس میں سلامتی کی راہ ہے. باہر ہم نے نکالا, اب وہ ایک رسکی گیہ نہیں ہے, خطرے میں پڑ گیا معاملہ. مگر عام طور پر یہ بے قراری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے اور میں بس پتہ چل جائے کہ ماں بدولت نے یوں کیا ہے. ماں بدولت اتنے عرصے سے دلائل الخراج شریف کا ورد کرتا ہے, اتنے عرصے سے یاسین شریف بلا ناغا پڑتا ہے, اتنے عرصے سے ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا ہے, فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے, اتنے ہر مہینے تین دن قافلے کو, اتنے سال میرے کو ہو گئے میرا ناغا نہیں ہوا. بتانا اگر واقعی لوگوں کو ترغیب کے لیے تو اپنی نیت پر غور کریں. مجھے تو کہتے ہیں کہ میں ترغیب کے لیے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ ہو کہ ترغیب کی نیت نہ ہو, تھوڑا یوں داد ملے گا یار بڑا یار ماشاء اللہ عاشق ہے قافلہ ہی ہے تو یار اس کا بدنی قافلہ قضا ہی نہیں ہوتا اس کا, تو کیوں کہہ رہا ہے اپنی نیت پر غور کر لے. اچھی نیت ہے تب بھی غور کر لے گا, اچھی نیت سے بتانے میں بھی لوگ واہ واہ کریں گے تو کیا اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ اس وقت تو اچھی نیت سے بولا, اس نے تہدی سے نعمت کے لیے بولا, دوسروں کی ترغیب کے لیے بولا, لیکن لوگ بنگاہ تحسین پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے. اب وہ کیفیت دل کی رہے گی جس نیت سے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں واری واری ہو گئی اور پھول گئے, تو یوں نہ بتانے میں عافیت زیادہ ہوتی ہے. میں جانوں میرا رب جانے جس کے لیے میں نے عمل کیا ہے, ہم سے رہا نہیں جاتا. صحیح بات ہے. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے نا, وہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ناصر بدکار نے دل پر قیامت توڑی, ناصر بدکار نے دل پر اوپر آ جاؤ نا کرسیاں, ایک دو اور لے لو کرسیاں. دالت اہل سنت کی جو نشست اوپر ہوتی ہو, اب میری بازو توجہ رہتی نہیں رہتی, تشریف لائیں. کل ثاقب بھائی آخر تک نیچے تھے, میری توجہ نہیں ہے. اب یہ ہیں مطلب مدنی کام کرنے والے سائیں بھائی, یہ بھی دالتا والے, دالت اہل سنت والے آپ بھی تھے. ایک سوال, آپ بھی آ جاؤ نا, خالی ہے ایک سیٹ خالی ہے. نعت خوان بھی اوپر ہونے چاہیے, اب کیا کروں میں ہی نیچے بیٹھ جاؤں سارے مسئلے حل ہو جائے. ایک سوال تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے, وہ شلوار میں یہ ان کی ایک سوچ ہے, یہ ابو نعیم ہے محمد وسیم اتاری, انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے کہ شلوار میں جو ازار بند کے طور پر اگر کوئی مسواک یا قلم کا استعمال کرتا ہے وہ کہتے ہیں قلم سے قرآن پاک کی صورتیں لکھی جاتی ہیں، مسواک اعلی ادائے سنت ہے، تو اس کے معاملے میں آپ کی رائے لی جا رہی ہے؟ اصل و ادب کا تعلق عموماً ہر صورت میں نہیں، عموماً عرف و عادت پر ہوتا ہے. اب قلم سے ویسے آپ نے کہا تو یوں لگتا ہے کہ قلم اور مسواک اسلام کے لیے استعمال نہ کی جائے، کوئی کرتا ہو تو تعجب ہے کہ مسواک سے تو اظہار بند، قلم سے تو ہو سکتا ہے، مسواک سے تو مشکل ہے کہ ناڑی اس میں باندھے گا تو پھسل جائے گی، ناڑی کو تو باندھے گا تو ہوگا نا، قلم میں تو اس میں جو یہ ہوتا ہے کلپ ٹائپ کا اس میں اٹک جائے گی ناڑی. ہاں یوں ہو سکتا ہے کپڑے میں لپیٹ کر مسواک، مگر پورا کپڑا بھی اندر جا رہا ہوا، ناڑے اس طرح ہوتے ہیں بعض پھیلنے والے. ہاں یہ سمجھ میں، اب یہ کہ اس کو منہ تو کیا لگائیں گے، بچنا سمجھ میں تو آتا ہے کہ اگر ادب کی نیت سے بچے تو اچھی بات ہے، یہاں بے ادبی کی نیت تو ظاہر نہیں ہوتی. اب بزرگان دین کے تو معاملات ایسے بھی بزرگ گزریں گے جو کبھی کاغذ کو بے وضوحات نہیں چھوتے تھے، بالکل جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ اسی لیے کہ یہ ایک آلہ ہے جس پر قرآن و حدیث لکھے جاتے ہیں، تو قلم بھی ظاہر ہے کہ وہ آلہ ہی ہے جس سے قرآن و حدیث تحریر کیے جاتے ہیں. اس کا ادب کرے گا تو انشاءاللہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ورنہ مسواک کی توہین کی حکایت تو میں نے پڑھی ہے، وہ تو سارے الفاظ تو بولنے سے ہیں نہیں، لبے لباب اس کا ہے نا. وہ ایک تھا بد نصیب جو بزرگوں کا اور علماء کا بے ادب تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا. جیسے آج کل بھی اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، بک بک کرتے رہتے ہیں. اس کا بیٹا بزرگوں کا عقیدت مند تھا، ایک بار بیٹے نے کہا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، تو باپ نے بولا کہ تجھے کیا دیا؟ اس نے دکھائی، مجھے یہ مسواک دی اس نے، انہوں نے مسواک دی. اس نے جھپٹا مارا باپ نے، مسواک چھین لی، اور اس کی ایسی بے ادبی کی جس کا کوئی مطلب ہم اظہار نہیں کر سکتے الفاظ میں، اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایسی بے ادبی کی، اس میں سمجھے گندی بے ادبی کی اس نے، بدبخت نے. تو اس کی اب وہ پوزیشن بس وہ خراب ہوتی رہی، تکلیف میں آتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بدن سے ایک عجیب و غریب جانور برآمد ہوا. اس نے تین چیخیں ماری، اس کی بیٹی دوڑ کے آئی اور اس نے اس جانور کو مارا، مر گیا جانور. اور یہ مسواک کا گستاخ دو دن میں دم توڑ گیا، وہ مر گیا. تو اس نے تو کی گستاخی تھی، اب ناڑی ڈالنے والے کی ذرا نیت نہیں ہوتی، بے ادبی اس کا توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہے با ادب با نصیب. یہ ہمارا مذہب مہذب اہل سنت، آپ نے سنا ہوگا مذہب اہل سنت، یہ مذہب مہذب اہل سنت، یہ مہذب مانے تہذیب والا. ہمارے یہاں تہذیب ہے، ادب ہے، لیکن اب ادب جو ہے نا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ننگے سر عام طور پر نہیں ہوتا تھا، یا اگر ننگے سر ہے تو کسی بزرگ کے سامنے آنا ہوا، امام صاحب کے پاس آنا ہوا، یا کسی بھی ایسی محفل ہوئی تو یہ اپنا سر ڈھانپ لے گا، کب کوئی بھی چیز رومال یہ وہ. یعنی یہاں تک کہ جب جنازے گزرتے تھے نا، ہم بچے تھے نا، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، ننگا سر نہیں جنازہ جا رہا ہے. وہ ایک دور تھا، اب بالکل چینج ہو گیا. اب تو یہ اساتذہ کرام امام والے باقی عام طور پہ ہمارے اپنے اجتماع میں عوام تعداد ہے ننگے سر، میں منع کرتا ہوں انہوں چھیڑو مت، ان کو بولو مت کہ ٹوپی پہن، ورنہ وہ آنا چھوڑ دے گا. حالات ایسے ہیں، لیکن یہ کہ ایک دور تھا ادب. اب دیکھو نا جنات کیپ، آخر لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا جنات کیپ، لیاقت کیپ، لیڈر نے ٹوپی پہنی تو آئی نا. کیا اب بھی لیڈر ٹوپی پہنتے؟ پہلے ننگے سر ہونا ایک بہت کم ہوتا تھا، پرانے اب لیڈروں کو دیکھیں گے نا، یعنی کہ وہ کردار کو چھوڑ دیں آپ، بس صحیح مطلب، لیکن ننگے سر یہ کم ہوتے. آپ کو ملیں گے. کچھ نہ وہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, ہوتی تھی, اب تو ٹوپیوں کے کاروبار بھی میرا خیال ہے دکانداروں نے چھوڑ دیے ہوں گے, تبدیل کر لیا ہوگا, ٹوپی لے گا من. اب اچھا ننگے سر, پھر سر پہ بھی طرح طرح کی تراش خراش اب آ گئی ہے. تو اب تراش خراش جو سر پہ کرائے گا وہ سر کچھ بھی نہیں رکھے گا سر پر, وہ چھپ جائے گا اصل مقصد. تو یہ فیشن کا مقصد اپنے لیے نہیں ہوتا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اپنے لیے کون کرے گا, چار دیواری میں کون دیکھے گا, تو وہ باہر آئے گا نا تو وہ ٹپ ٹاپ کرے گا کہ لوگ دیکھیں. اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں, جیسے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے فرمایا کہ جب مالداروں کے یہاں تو ٹپ ٹاپ بہت ہوتی ہے, ڈیکوریشن اور یہ سجاوٹیں اور شو پیسز, ان کو دیکھو ہی مت, یہ تمہارے دیکھنے کے لیے تو لگاتے ہیں اس طرح, ان کو دیکھو ہی مت, دیکھو گے تو یہ اور بڑھائے گا. یہ اس طرح کا مفہوم کی ہے مطلب. لیکن ہم لوگ اس کو اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں, یار کیسا گلدستہ ہے, یہ ٹی, یہ ٹی سیٹ تو بہت پیارا ہے, کلر بھی بہت عمدہ ہے, یہ ہماری خوشامدیں ختم نہیں ہوتی. تو وہ پھر وہ اور کرے گا. یعنی کسی کو بولو نا کہ یار آج تم بہت جچتے ہو یار, امام بڑا تم نے بہترین باندھا ہے, اب خلاص اب یہ اور آئینہ ہے, آدھے گھنٹے تک لگا رہے گا. تو حالات بس یار یہ کہ دکھاوا دکھاوا دکھاوا. بس اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ حکایت یاد آئی, ایک بار عمدہ لباس پہنا تھا آپ نے, تو آپ کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ عمدہ لباس, تو آپ نے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر ڈالا, وہ خردرا پن تھا, بولا کہ ہزار الحق, یہ اندر خردرا ہے نا یہ اللہ کے لیے, اوپر کا بتایا کہ ہزار الخلق یہ لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے سامنے آتے ہوئے عمدہ لباس پہننا یہ جائز ہے, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفود حاضر ہوتے تھے تو آپ بھی جدا گانا لباس زیب تن فرماتے ہیں. پھر جمعہ عیدین کے لیے جدا لباس پہننا عمدہ لباس, عمدہ لباس کی تو صراحت حدیث میں. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاغی افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے, پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا, پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو ایزا پہنچائی, پھر نماز ادا کی, پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک اور روایت, جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوشبو موجود ہونے کی صورت میں خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکل کر مسجد حاضر ہوا, پھر اس سے جتنی رکعتیں ہو سکیں ادا کی اور کسی کو ایذا نہ پہنچائی, پھر نماز کی ادائیگی تک خاموش رہا, تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اور ایک اور روایت, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا سر اچھی طرح دھوئے, پھر اپنی خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہنے, پھر نماز کے لیے نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے, پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے, تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے اور مزید تین دن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. دو شخصوں میں جدائی نہ ڈالے, انہیں دو آدمیوں کو لڑوائے نہیں, یہاں یہ مراد تو نہیں ہوگا, دو آدمیوں کے درمیان جا کر نہیں جا گھستے ہیں, اب یہ دو بیٹھے ہوں بےچارے اطمینان سے تو تیسرا آئی ہوں اور ٹھا کر کے بیٹھ گیا, دونوں کو الگ الگ کر دیں, تو یہ دو آدمیوں میں جدائی کرنا یہ بھی دو آدمی میں جدائی کرنا کہلاتا ہے. اب اس حدیث کی شراب میں اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے, یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی